De afgelopen week was een moeilijke week in Israël. Met meer aanvallen, meer doden, meer terreur. Ons gebed is daarom speciaal voor de leiders, die wijsheid nodig hebben om te weten wat ze moeten doen. We bidden Heer, wees deze natie, Israël, genadig. In 2 Kronieken 20 vers 12 staat: wij zijn niet opgewassen tegen deze grote menigte die tegen ons is opgerukt. En wij weten niet wat we moeten doen. Maar op u zijn onze ogen gevestigd. Ja, Heer, en dat willen we bidden, dat iedereen zich zal richten op u, de beschermer van Israël. Ja, en zo bidden we, Heer, geef in deze dagen de maatschappij in Israël waakzaamheid. Neem de angst weg en maak het volk sterk. En ook denken we aan de Palestijnse ouders, die wel verantwoordelijkheid nemen voor hun kinderen en ze weghouden bij het ophitsen van de maatschappij. En zegen hen en help hen om een stevige positie in te blijven nemen. En geef daar ook jonge mensen een verlangen om te leven en niet te sterven. En het vermogen om zich uit te spreken voor het leven. En ja, je brengt die kwade propaganda van de media tot zwijgen. En laten zeer vele Palestijnen ook voor het leven kiezen en de levende God vinden. Stort een stroom van behoud uit in de Palestijnse gebieden. En waar haat is, breng daar uw liefde. Vorige week hebben we gebeden voor premier Bibi Netanyahu, die aan het eind van deze maand naar Amerika zou gaan. Maar hij heeft zelf deze reis afgezegd, omdat Obama hem niet wil ontvangen. Obama heeft hem ook zelfs de slechtste leider van het Midden-Oosten genoemd. Als compensatie heeft Amerika vicepresident Joe Biden vorige week naar Israël gestuurd. Toen hij in Israël was, heeft hij van dichtbij een terreuraanslag meegemaakt waarbij een Amerikaanse bezoeker werd gedood en meerdere Israëli's werden gewond. Hij heeft zich daarom ook uitgesproken tegen de aanvallen en tegen degene die in gebreken blijven de terreur te veroordelen. Daar bedoelde hij Abbas natuurlijk mee. Maar Abbas bleef echter die uitdaging trotseren en hij weigerde de aanvallen te veroordelen. Ja, Heer, we willen u danken voor de vrijmoedigheid en de duidelijkheid die Joe Biden heeft gedaan met zijn verklaring. En we bidden, Heer, laat hem doorgaan met duidelijk te spreken als hij weer terug is in Amerika. Ja, Heer, we willen bidden om troost voor de familie van de jonge Amerikaan die om het leven is gekomen, Taylor Force. En wilt u ook zijn dood gebruiken om de ogen van de wereld te openen,

Tony Spirandeo is de voorganger van de Messiaanse gemeente in Kfar Saba, een kleine voorstad van Tel Aviv. En hij vertelt dat ze elke week nieuwe gezichten zien in de samenkomst en bij de huisgroepen. Vaak zijn het ongelovigen die horen via de website of via de leden van de gemeente het goede nieuws van Yeshua. En hun honger om meer te weten te komen brengt hun in de gemeente. Speciaal voor deze mensen willen we een moment bidden. En Tony vraagt: bid voor hun redding. Dat God zichzelf aan hen kan openbaren. Er zijn veel mensen die met diepe verwondingen komen of geestelijke behoeften. En laten we bidden dat God hen vrij zal zetten en hen zal genezen. In de gemeente is ook een grote groep jongeren in de leeftijd van 13 tot 18. Ook daarvoor vraagt Tony gebed. Hij zegt: bid voor hen dat ze een licht kunnen zijn voor hun generatie. Bid dat ze sterk zullen zijn en dat ze een voorbeeld zullen kunnen zijn voor hun klasgenoten en vrienden. Juist in deze donkere wereld. En aan het eind van deze week is het weer Purim. Dat trekt ook altijd heel veel mensen van buiten de gemeente. En in het verhaal van Esther wordt de redding van Israël herdacht en gevierd. En zo bidden we ook een zegen voor de hele gemeente en in het bijzonder voor Tony en zijn team. En zo zijn we alweer gekomen aan het eind van dit gebedshalfuur. Zometeen draai ik nog het nummer Shema Israel Elohai van Sharit Haddad. Dit programma wordt nog herhaald dinsdagavond om 9 uur. Woensdagnacht om 2 uur, dat is voor onze Surinaamse gebedsvrienden. Donderdagavond om 8 uur. En zaterdagochtend om 9 uur. En dan wens ik u nog een heel gezegende week toe. En een shalom van de Allerhoogste. Tot volgende week, tot een nieuw gebedsuur op Radio Israël. אדם נופל לפני שהוא שוקע בתפילה קטנה חותכת הדממה שמע ישראל אלוהי אתה כל יכול נתת לי את חיי נתת לי הנשמה זועקת שמע ישראל אלוהי עכשיו אני לבד חזק אותי אלוהי עושה שלא אפחד הכאב גדול ואין לאן לברוח עושה שיגמר כי לא נותר כשהלב בוחר הזמן עומד מלכת האדם רואה את כל חייו פתאום אל הלא נודע הוא לא רוצה ללכת לאלוהיו קורא על סף תהום שמע ישראל שמה זועקת שמע ישראל אלוהי עכשיו אני לבד חזק אותי אלוהי עשה שלא אבחר הכאב גדול ואין לאן לברוח עשה שיגמר כי לא נותר בי gates of Zion, open up your gates, open up your gates and let the King come in. Oh, Yerushalayim, you're waiting on your King. Oh, Yerushalayim, he's come, he'll come again. Before you could not see him, but when he comes again, you'll open up your gates and let the King come in. Baruch haba b'shem Yahweh, Yeshua HaMashiach is the King of Israel. Baruch haba b'shem Yahweh, Hu Melech HaMlachim v'Adon HaAdonim. Your king will soon return. You'll be filled with joy as he takes up his throne. Mashiach ben David, the line of Judah's tribe, and all who gather with you will lift their voice and cry. Baruch haba b'shem Yahweh, Yeshua HaMashiach is the King of Israel.

just give to Him our sacrifice of praise. Let us give to Him our sacrifice of praise. Oh, let us give to thank you.